that's a success. Your British secretary, ha! She say you are the best. Your friends always smiling, say you still paid your dues. But I know inside you got bachelor's blues. Those custom-made cigars that you offer to me, pretending to care about my family. And those pictures on your desk, all them lies that you abuse, do they know you suffer from the bachelor's blues? Christmas, you all. Beetje vroeg om vrolijk kerstfeest toe te wensen, maar Oscar Benton deed het toch. En hij deed in 1981 aan het einde van Bensonhurst Blues. Aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. De Late Avond aan het einde van de koudste dag van deze week. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent. Ook deze avond weer bij De Late Avond. Een show vol lekker veel muziek om je oren een beetje te verwennen. Je trommelvliezen te masseren. Maar dat niet alleen. We gaan niet alleen lekkere muziek draaien. Maar we gaan ook een paar leuke onderwerpen behandelen. Of onderwerpen waar mensen zich zorgen over maken. Zo maakt GroenLinks zich zorgen. GroenLinks in Den Haag zich zorgen over de luchtvervuiling. De smog in Zuid-Holland. Verder maken andere mensen zich weer zorgen over windturbines in de Stormpolder. Maar is er ook weer vrolijk nieuws. Ze hebben in Capelle aan de IJssel een wethouder van liefde. Ja, het gaat over Valentijnsdag in Capelle aan de IJssel. Hoe het zit hoor je allemaal hier in jouw late avond. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going well, the weather suits my clothes, banking off of the northeast.

Het is eigenlijk wel een beetje de tijd van de dag. Of avond, nacht. All I want to do, zo is het, hè, is make love to you. Wat een uitnodiging. Zo op de late avond. En Nelson, ja, die zegt dan weer dat iedereen erover praat. Dus everybody's talking hier in de late avond. Soms lijkt het wel alsof we weer terug zijn in de jaren 80. Als het over de luchtvervuiling en smog gaat in de regio. En daarom is GroenLinks eigenlijk geschrokken over het smogalarm voor heel Zuid-Holland van het RIVM. Het RIVM adviseert mensen zich niet te veel in te spannen om te voorkomen dat zij longklachten krijgen door ongezonde lucht. GroenLinks vindt dit zorgelijk en wil snel concrete maatregelen. Je hoort meer in een gesprek met onze verslaggever Herman de Bruin. Smog in Zuid-Holland, daar gaan we het over hebben. Wij denken dat het in Japan is of in alle grote wereld. Maar ook in Zuid-Holland is er in ieder geval. Dat zegt GroenLinks en die is ervan geschrokken. Berend Potjer in de studio, statenlid van GroenLinks Zuid-Holland. Welkom. Leuk dat je er bent. Dank u wel, leuk om hier te zijn. Maar toch alarmerende berichten. Ja, dat klopt. Het is niet zozeer dat wij zeggen dat er smog is als GroenLinks. Maar het RIVM heeft dat gezegd. Ja. En ook DCMR heeft een standcode afgekondigd. Mm-hmm. En omdat er smog is, hè, daarom moesten ook de bedrijven die dus veel luchtverontreiniging veroorzaken, moesten terugschakelen, terugschalen om minder smog te hebben. En is dat van de laatste dagen of is het al langer aan de hand? Het was in een windstille periode. Hè. Normaal dan waait alle luchtverontreiniging weg. Ja. Er wordt hier wel eens gedacht of wel eens gezegd, volgens mij ook door andere partijen, dat luchtverontreiniging vooral uit het buitenland komt. Maar nu het windstil is, merken we dat het eigenlijk vooral van eigen bodem is en dat wij vooral luchtverontreiniging dus aan anderen meegeven. Ja, en dat betekent dat dat heel ongezond is en dat we daar wat aan moeten doen. Ja, dat klopt. Gemiddeld genomen, als dus niet windstil is, maar als het normaal waait, dan is het luchtkwaliteit in deze omgeving tussen de 6 en 7 sigaretten dat je meerookt per dag. Mm-hmm. En we weten allemaal dat roken niet goed is. En dan proberen we allemaal vanaf te komen en dan krijgen we het op een andere manier weer binnen. Ja, precies. Oh jee. Ja, dus dat is zonde. Dus wat ons betreft zou de lucht veel schoner moeten en mogen. Ja. En u denkt wellicht van hoe krijgen we dat voor elkaar? Ja, hoe krijgen die bedrijven zodat die uitstoot minder wordt hier in de Europoort? Want daar zitten we nogal omheen natuurlijk. Maar heel Zuid-Holland heeft er last van, denk ik. Ja, maar deze hoek helemaal natuurlijk. Ja, het is inderdaad, het smogalarm was breder dan alleen de Rijnmond. Maar inderdaad, de Rijnmond, dat is wel een, hoe zeg je dat, een bekend probleem. Ja. En waar je dus naartoe wil, is dat je gewoon veel schonere industrie krijgt. Dus niet per se ook dat je de huidige industrie schoner maakt, maar dat je ook echt schone industrie krijgt. Dus industrie die schoon produceert en niet minder gebaseerd is op verbranding. Maar daar zijn we toch druk mee bezig om steenkolencentrales sluiten en zo en allerlei andere dingen erop te zetten op die pijpen, dat ze minder uitstoten, dat het verbruikt wordt op andere manieren, CO2 afvangen, noem maar op. Dus het gaat erg goed, toch? Nou, er zijn wat plannen die richting uit inderdaad. Oh, en er gebeurt langzaamaan wat. Maar er worden ondertussen nog steenkolencentrales juist bijgebouwd. Hè. Die zijn net nieuw geplaatst. En er wordt ook gedacht over snelheidsverhoging op de snelweg. Is ook vrij slecht voor de luchtkwaliteit en voor de gezondheid. Voor de gezondheid van de lucht. En daarnaast zijn er ook nog plannen om meer wegen te bouwen. Hè. Dus bijvoorbeeld de tunnel, de Blankenburgtunnel. Die zal ook niet bijdragen aan dat het hier allemaal gezondere lucht wordt. Hebben jullie vragen gesteld in het college van gedeputeerde staten? Officiële vragen? Ja, we hebben inderdaad vragen ingediend. De antwoorden die krijgen we nog. Dus we zijn ook erg benieuwd welke mogelijkheden de gedeputeerde staten inderdaad zien. Ja, die vragen zijn ook door mensen die geïnteresseerd zijn te zien. Hè? Ja, we hebben ze gepubliceerd op onze website ook. En ook op de website van de provincie zijn ze te vinden. Maar die is iets minder goed toegankelijk. GroenLinks is goed te zien. Ja, zuidholland.groenlinks.nl. En als mensen zeggen, ja, daar wil ik ook wel wat mee doen. Wat kunnen ze doen? Want dan denk ik altijd, ja, je zit er, jullie maken je er druk om. Maar wat kan de gemiddelde burger doen? Nou, een belangrijke manier om er zelf mee bezig te zijn is natuurlijk om te zorgen dat je zelf de lucht minder verontreinigt. Hè? Dus bijvoorbeeld door jezelf zo schoon mogelijk te verplaatsen. Dus zoveel mogelijk op de fiets of met openbaar vervoer. Mm-hmm. Dus een maatregel die de provincie daarin ook kan nemen is om het openbaar vervoer goedkoper te maken en toegankelijker. Wat je ook kan doen is minder open haard stoken, want dat is ook redelijk zo gezellig. Ja, is wel gezellig, maar het is wel slecht voor de luchtkwaliteit. Ja. Dat moet veranderen. Ja, dus je wil eigenlijk... Maar de mensen moeten zelf ook wel doen. Nou ja, voor jezelf en voor de anderen wil je inderdaad daar zo veel mogelijk, zo gezond mogelijk gedragen inderdaad. Voorlopig eerst die vragen, die moeten binnen 6 weken beantwoord worden, heb ik altijd begrepen. Ja, 4 weken. 4 weken zelfs, dus dat gaat nog sneller. En dan maar afwachten wat er gebeurt. Ja, dan... nou, niet helemaal afwachten, hè, want u vroeg van wat kunnen mensen nog meer doen. Nou, als ze suggesties hebben of willen meedenken wat we als provincie kunnen doen of als GroenLinks kunnen doen, dan kunnen ze zich ook aanmelden bij info@glzh.nl, GroenLinksZuidHolland.nl, want wij zijn altijd wel op zoek naar goede suggesties om de luchtkwaliteit te verbeteren. Ja. Berend Potjer, statenlid van GroenLinks in Zuid-Holland en sterkte in de strijd, want er moet nog heel veel gestreden worden. Maar daar staat GroenLinks voor om dat te doen. Ja, dank u wel. Je voulais pas te déranger. Je passais là par hasard. J'ai vu la lumière allumée. Je suis venu te dire bonsoir. J'ai pas grand chose à raconter. Les cheveux longs, ça te va bien. Tu as l'air très bien installé. Moi, je vais presque bien. Je viens pas te parler d'amour. C'est pas mon truc à moi. Les grands mots et les beaux discours, tu sais. J'ai jamais su faire ça. Je viens pas te parler d'amour. Je viens parler de moi. Quand le temps me paraît trop court, j'aime venir chez toi. Dis-moi, pour la nouvelle école, les enfants, est-ce que ça leur va? Tu dis qu'ils vont te rendre folle, mais tu les aimes trop, je crois. Ne me parle pas de ta vie, de cet instituteur charmant qui doit t'aimer à la folie. Moi, je suis différent. Je viens pas te parler d'amour. C'est pas mon truc à moi. Les grands mots et les beaux discours, tu sais. J'ai jamais su faire ça. Je viens pas te parler d'amour. Je viens parler de moi. Quand le temps me paraît trop court, j'aime venir chez toi. Je viens pas te parler d'amour, c'est pas mon truc à moi. Les grands mots et les beaux discours, tu sais, j'ai jamais su faire ça. Je viens pas te parler d'amour, je viens pas de moi. Quand le temps me paraît trop court, j'aime venir chez toi. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. When I think of you, my heart just breaks in two. I give a part to you and keep a part for me.

Ja, nou Terry, zorgen. Ik denk dat de Rijksoverheid heeft doelstellingen gesteld voor het, zeg maar, het omzetten van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dat is doorgezet naar de provincie. De provincie Zuid-Holland moet 600 megawatt windenergie op gaan wekken vanaf 2020. Of dat moet dan, zeg maar, geplaatst worden. Op 26 januari is er bekend geworden dat er 26 locaties in de regio Rotterdam zijn voor windturbines, zoals dat zo mooi heet. En waarvan inderdaad twee in de Stormpolder, dus aan de Nieuwe Maas. En die zouden met z'n tweeën ongeveer voor 2600 huishoudens energie opwekken. En dat gaat dan ongeveer over 9 miljoen kilowattuur. En dan moet je je voorstellen, we hebben inderdaad een milieueffectrapportage ontvangen vanuit de provincie. Dus er is een onderzoek gedaan. Daar wordt gekeken naar de leefomgeving, effecten op milieu, veiligheid. En om een idee te geven, wat kan daar neergezet worden? Eenzelfde soort windturbine als inderdaad bij de waterzuiveringsterrein staat in Rivium. Dus 100 tot 147 meter hoog met een as van 100 meter. En dan de wieken, de diameter van de wieken nog 50 meter erbij. Ja, en dat zit dus nu in de besluitvorming. En dat gaat razendsnel. Als belanghebbende of als gemeente kunnen wij gedurende 6 weken in de maanden maart en april daar een zienswijze op indienen. En na de zomervakantie gaat dus de provincie een definitief besluit nemen. Dus in heel Nederland gebeurt er van alles. En wij merken dus vooral dat in Klimpen, wij hebben het idee dat niemand weet dat dit er mogelijk aan zit te komen. Ja, maar waaruit bestaat nou die overlast waarvoor men bang is? Ja, het rapport scoort vooral negatief op de geluidszones, dus geluidshinder, slagschaduw. Nou, als je dan praat over die geluidszones, hè, dan heb je een zone waar men spreekt over een geluidshinder van tot 47 decibel. Dan praat je over rond de 1004 objecten. Dat is een mooi woord. Ik laat het even woningen noemen. En een geluidszone van 42 decibel. En dan praat je maar liefst over 7239 objecten. Dat is niet alleen in Krimpen. Dat is ook Capelle West, Capelle Straatland. En onze overburen aan de andere kant van de Nieuwe Maas. Ridderkerk. Dat is Ridderkerk, ja. Nou, en dat vind ik best onze fractie vindt dat best een aanzienlijke hoeveelheid mensen die daar dan mee te maken krijgen. Als je praat over slagschaduw, dan praat men over een zone van 700 meter. En daar liggen maar liefst ook 4151 objecten in. En als je dan kijkt, de zon draait van oost naar west. Dat vooral inderdaad Capelle en Krimpen daar last van kunnen krijgen. Ja, is het niet zo dan dat dit verhaal dan eigenlijk gezamenlijk opgetrokken moet worden met Ridderkerk en met Capelle? Nou, ik weet in ieder geval wat betreft de plaatsing van de windturbines in de Stormpolder, dat Capelle daar wel ook al op gereageerd heeft. Die zegt daar moet nog wel na de onderzoek gedaan worden. Mm-hmm. Van Ridderkerk weet ik het op dit moment nog niet. Maar goed, dat is ook een taak van het college om daar ook vooral mee aan de slag te gaan. Nog een derde punt wat ik nog even vergeet, waar het rapport negatief op scoort, is de zogenaamde geluidscumulatie. En dat, om het even goed om te uitleggen, is dat dat er bijvoorbeeld mensen die rond de N210 wonen, daar al geluidsoverlast hebben. Ja, dan komt er nog eens bij. En dan komt er nog wat bij. Ja. En ik ben geen technicus, maar het is waarschijnlijk niet plus, maar het zijn verschillende geluidsbronnen die dan samen weer een nieuw geluidseffect kunnen veroorzaken. Ja. Ben je bang dat de provinciale staat hun zin door kunnen drukken? Ik denk dat je met hele goede argumenten moet komen om dit nog bij te kunnen sturen. En ik denk toch, kijk, ik denk dat iedereen de belang van duurzame energie absoluut inziet. Nee, en dat zien we in Krimpen ook. Wij zijn een groene gemeente, we hebben een duurzaamheidsagenda. Maar de effecten, zeg maar, op het gebied van leefbaarheid en woongenot, laat ik het maar even zo omschrijven, zijn ook heel erg belangrijk. En ik denk ook wel dat het belang is dat wij als gemeente, als gemeentebestuur ook onze inwoners moeten informeren. Dankjewel, we blijven het volgen. Graag gedaan. Tot zover, dank voor jouw toelichting en graag tot de volgende keer. Jou kan het geen reet schelen hoe het met me gaat. Jij kijkt de andere kant op als ik je zie op straat. Ik zou beter moeten weten

you do. I know where you go to, my lovely, when you're alone in your bed. And I know the thoughts that surround you, 'cause I can look inside your head. Where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head. Yes, I do. Rideset Fred, die we vooral kennen van I'm Too Sexy, weet je nog? Waar die man zijn shirt in drie scheurde in een videoclip. Ja. We weten het nog allemaal. Where Do You Go To, My Lovely, van Peter Sarstedt afkomstig. Peter Sarstedt, die is een tijdje geleden overleden. Nog niet zo lang geleden, geloof een maand of twee maanden geleden of zo. Goed, je hoort het hier in jouw late avond op jouw lokale omroep. Op 14 februari wordt Capelle voor de zesde keer omgetoverd in Capelle Love City. Op diverse plekken wordt die dag Valentijn in Capelle gevierd. Ans Hartnagel, wethouder in Capelle aan de IJssel, zal op deze dag voor één dag wethouder van liefdeszaken zijn. Nieuwsgierig? Luister mee naar een gesprek met Herman de Bruin. In de studio is aangeschoven een wethouder, maar niet zomaar een wethouder. Een wethouder van liefdeszaken. Ans Hartnagel, welkom. Dankjewel. Wat is een wethouder van liefdeszaken? Sinds 6 jaar doen wij in Capelle. Dan zijn we op 14 februari, op Valentijnsdag, zijn wij Capelle Love City. Mm-hmm. En op die dag ben ik wethouder liefdeszaken. Eén dag. Ik ben één dag wethouder liefdeszaken. Precies, ja. Op die 14 februari natuurlijk. Alleen maar op die dag. En wat gaat er dan gebeuren? Wordt de hele stad roze? Nee, rood zou je dan doen. Rood is de kleur van de liefde. Ja. Nee, we doen heel veel. Het is gegroeid. We zijn begonnen met alleen wensen, liefdesverklaringen op onze matrixborden. Mm-hmm. En toen zijn er foto's bijgekomen. Als er maar. En dat hoeft niet altijd een stel te zijn. Het kan liefde voor je kind zijn, liefde voor je huisdier, voor alles. En daarvoor zijn prijzen beschikbaar gesteld door onze ondernemers. Toen kwam de jeugdraad erbij die acties gingen doen. De bibliotheek kwam erbij. En nu is het gewoon, eigenlijk, ik zeg wel één dag, maar we beginnen tegenwoordig al op vrijdag. En nu is het wel verspreid al over 3 dagen. Drie dagen? Activiteiten, ja. Ja. En allemaal die met liefde en alleen met dat rood te maken hebben? We hebben de All You Need Is Love caravan, die staat altijd bij ons op het Stadsplein. We gaan hartjes uitdelen. Mm-hmm. Rozen worden daar uitgedeeld door de leden van de jeugdraad. Liefdeslotjes in de bibliotheek. Dit jaar hebben we heel bijzonder, echt, dat kan je niet verzinnen en dat heeft Robert ten Brink nog nooit gehad. We hebben een echtpaar. Dat wordt getrouwd door de burgemeester. 'S middags om 2 uur op Valentijnsdag. Mm-hmm. En dat echtpaar, die zijn 80 jaar. Oh. Hebben hun partner verloren. Zijn elkaar weer tegengekomen. En zijn elkaars eerste liefde. Okay. En dat kan je niet verzinnen. Dat is zo'n mooi cadeautje wat je krijgt. Verder doen we, dat krijgt de echtpaar, die krijgt het eerste steentje. Wij zijn ons centrum, landelijke Capelle, zijn weer opnieuw aan het inrichten. We hebben een laantje, dat is het oude laantje. Maar in de geschiedenisboeken staat het vermeld als liefdeslaantje. Ja, dacht dat gaan we opnieuw inrichten. Ja. Er komen steentjes te liggen, mooie steentjes. Daar kunnen de mensen de datum van het huwelijk of van de verloving. Of wat je vroeger willen. In een boom kerfde met een hartje erin. Ja, dat komt nu dat in komt die stenen. Stenen. Ja, daar ja. wordt het liefdeslaantje dan mee gevuld. Dus daar maken we geschiedenis mee. Mm-hmm. Als het goed is, komen die 2 bankjes ook te staan in hartvorm. Liefdesbankjes natuurlijk. Ja, dus enorme liefde. Er gebeurt heel veel in Capelle. Ja. Is Capelle een van de weinigen of misschien zelfs de enige die dat doet? Ja, de enige gemeente. Ja. En ja. waarom doen jullie het? Een hoop werk? Ja, maar het kost niks, hè? Want we zijn Hollanders, dus er worden ook gevraagd, kost dat dan? Misschien alles bij elkaar, €10.000. Wij hebben er zoveel plezier aan en van. En als ik met wij zeg, dan bedoel ik gewoon de Capellenaren. Ja. Omdat Het verbaast mij ook dat kapellenaren vragen van... joh, anders doen jullie dat dit jaar weer? Ja. En ze vinden het zo mooi dat je een positieve boodschap brengt. Dus het is een heel klein gebaar. Het zijn allemaal hele kleine dingen. Maar het brengt een lach eigenlijk. Ja. En samenhang in de gemeente misschien? Mensen elkaar weer leren kennen? Ja, het is gewoon... Er gebeuren dingen waarin mensen gaan die stomme caravan in. En die maken foto's. We hebben een fotoboes, heet dat. Daar kun je in zo'n hokje. En dan ga je op de foto. Komt er gelijk uit met hartjes erbij. Mm-hmm. Er gebeurt zoveel. En mensen lachen naar elkaar. Lachen tegen elkaar. En niet om elkaar. En... Het is een hele fijne dag, een hele positieve dag. Mooi verhaal. En ben je iets dat je zegt, ik wil het ook in andere gemeentes laten doen? Of nee hoor, laat het maar lekker in kapellen laten. Ja. En als ze het willen doen, moet het zomaar regelen. Dan komen ze maar kijken. Dat kan wel. Ja, ja dan, iedereen is welkom. Een ervaringsdeskundige tenslotte, dus je kan er wat over ongeveer. Vertellen. Ja, ik begrijp dat jullie voor die Love City een Facebookpagina hebben waar alles op komt. Klopt, dat is Capelle Love City. Ja. En zijn er nou mensen in de regio die iemand in Capelle hebben wonen? Nou, bijvoorbeeld een stille bewonderaar of grote liefde. Mm-hmm. Of gewoon een hele lieve vriendin. Je vader, je moeder, oom, tante, kan me niet schelen. Dan kun je ook die boodschap daar naartoe sturen, op Facebook zetten. En misschien pikken we hem er wel uit. Vinden we het een hele mooie? Wordt het de mooiste? Kunnen ze lekker gaan eten bij ons? Daar krijgen ze ook nog prijs voor. Ja, de betere restaurants of een overnachting in een bed and breakfast. Zo, doe maar. Hans Hartnagel, Valentijnsdag, wethouder liefdeszaken in Capelle aan de IJssel. 3 dagen zelfs. Dankjewel. Merci. If this is true, then what will I think? Will I stay, but rather I will get away? I'm scared that I won't find a thing, and afraid that I'll turn out to be alone. But I have to learn, have to try, have to trust, I have to cry, have to see, have to know that I can be myself. And if I could, I would stay. Fuck. up to be just like you. Een prachtig nummer van Krasip. I would stay. Maar ik moet gaan. Het is helaas niet anders. Het is tijd. Ik loop tegen 12, tegen middernacht. Ik ga op huis aan en ik ga tussen de lakens straks. Misschien lig jij daar al tussen. Dan wens ik je voor zometeen natuurlijk een welterusten. Hele mooie prettige dromen. En ga je werken, maar misschien ben je al aan het werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Morgenavond is er weer een nieuwe aflevering van De Late Avond. Weer met heel veel lekkere muziek. Dus ik raad je aan ook dan weer te luisteren. Ik wens je nog een mooie nacht. En wat mij betreft heel graag tot morgen.